الله أكبر الله أكبر. یہ پہلی وحی نازل ہوئی جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے دبایا, جب معانکہ کیا, جب آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو آپ فوراً سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے قصہ بتایا, خوف زدہ ہو گئے. بیوی ہو تو ایسی, کہا پریشانی کیا ہے, پریشانی کیا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں صفات ایسی ہیں, انک لتحمل الکل, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, انک لتصدق الحدیث وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کے دیتے ہیں, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کی گٹھڑیاں اٹھا اٹھا کے بھی پہنچاتے تھے, اور یہ بھی لوگوں کا بوجھ ہوتا ہے, لوگ اپنے غم لے کے آتے, آپ تسلی سے ان کی بات سنتے اور بعد میں ان کو تسلی کا مشورہ دے دیتے, لوگ ہلکے پھلکے ہو کے چلے جاتے. جب بھی حق بات کی ضرورت ہوتی آپ سب سے آگے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات آج بھی جس کے اندر آ جائیں اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا. سچ بولنا سیکھو, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا سیکھو, جو نہیں کما سکتا اس کا دست و بازو بنو, اس کو کسی کام پہ کھڑا کر دو, اور لوگوں کے بوجھ ہلکے کرو, اور جہاں بھی حق کی ضرورت ہو سب سے پہلے آپ کی رائے, آپ کا مشورہ, آپ کا قدم, آپ کا مال اور آپ کا وقت اور آپ کی صلاحیت جانی چاہیے. یہ سیرت کا سبق ہے.